สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 นี้เราติดต่อกับสายของคุณตองได้เป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องที่2กันเลยครับสวัสดีครับคุณตอง สวัสดีครับ ครับผมคุณตองตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหน ตอนนี้อยู่ที่บ้านครับผมอ ยู่แถวไหนนะ อยู่ย่ารามคำแหง อยู่รามคำแหงนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราคุยกันเรื่องของปีใหม่ไทย ครับเรื่องแรก เรื่องแรกนะครับครั้งนี้เนี่ย คุณตองมาพร้อมกับเรื่องที่คุณพ่อเล่าให้ฟัง ใช่ครับ เรื่องเกี่ยวกับป่าหลายคนชอบนะฮะสหายนายพรานที่ว่านี้ต้องถามก่อนว่าย้อนกลับไปประมาณสักกี่ปีได้แล้วฮะ คือผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ายุคสมัยนั้นนะคนที่เรียนปวสช่างกลเนี่ยมันป่าอายุเท่าไหร่แต่ผมเดาท่านจะเกือบ40-50ปีได้พี่แจ๊ค ต้องมี40-50ปีนะ ใช่ใช่พอคุณพ่อตอนนี้ก็เกือบ70แล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังฟังเรื่องนี้นะครับหลับตาแล้วจินตนาการย้อนอดีตกลับไปในยุคที่บ้านเมืองไทยของเราเนี่ยยังไม่เจริญรุ่งเรืองนะฮะ40-50ปีที่แล้ว คร ับ เป็นยังไงเชิญเลยครับคุณตอง ครับก็ก่อนที่จะได้เล่าเรื่องนี้นะฮะก็พอดีได้คุยกับคุณพ่อเรื่องพอดีจะปีใหม่เนี่ยมันต้องมีการไปเที่ยวกัน ครับ เราก็คุยกันส่วนมากตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยคุณพ่อจะพาผมมาเที่ยวทะเลตลอดเลยรอบนี้ผมก็เลยถามเคยถามพ่อว่าทำไมพ่อไม่เห็นอยากไปเที่ยวเหนือบ้างเที่ยวภูเขาอะไรเงี้ยบางคนเขาจะมีที่เที่ยวหลากหลายพ่อบอกไปไหนก็ได้นะที่ไม่ใช่ป่าภูเขาถามทำไมอ่ะนึกเหมือนเดิมพี่แจ็คฝ่ายต่อมความใฝ่รู้เขาอยากรู้ของผมเนี่ยเฮ้ยชอบพูดขนาดนี้เนี่ยมันต้องมีอะไรละ พ่อต้องมีอะไรพ่อต้องมีอะไรที่ติดอยู่ในใจ ใช่แล้วคือพ่อก็ยิ้มยังไม่ยอมเล่าผมจะออกอุบายไงดีผมก็เลยยอมบอกว่าเนี่ยผมจะต้องมาเล่ารายการเนี่ยพ่อเล่าให้ผมฟังหน่อยขอร้อง ครับ สุดท้ายคุณพ่อก็เลยยอมเล่าให้ฟังบอกตั้งใจฟังนะเพราะว่าพ่อก็จำได้ไม่ละเอียดแต่หลักๆเนี่ยจำได้หมดครับก็ย้อนกลับไปช่วงนั้นเนี่ยคุณพ่อช่วงที่เรียนอยู่เนี่ยเขาได้ไปเที่ยวสถานที่นึงก็ไม่บอกละกัน ครับ นะฮะเป็นภูเขาป่าเป็นอุทยานที่หนึ่งในประเทศเราเนี่ยครับซึ่งในยุคสมัยนั้นคนก็จะนิยมไปที่นี่ค่อนข้างจะโด่งดังพอสมควร คร ับแล้วก็คุณพ่อเนี่ยในแก๊งของคุณพ่อจะมี3คนที่สนิทกันนะ คุณพ่อแล้วก็อาเจี๊ยบกับอาออสนะฮะ3คน ครับ อาเจี๊ยบกับคุณพ่อเนี่ยอาศัยอยู่ที่กรุงเทพโดยที่อาออสเนี่ยเขาจะเดินทางมาจากจังหวัดที่อุทยานแห่งนี้อยู่เนี่ยแล้วก็เลยออกไอเดียว่าเอ้ยเดี๋ยวหยุดยาวเนี่ยมึงไปเที่ยวบ้านกูสิโน่นนี่นั่นไอ้อาทิตย์หน้าเดือนหน้าเนี่ยไปเที่ยวกันนัดกันโดยที่อาออสเนี่ยจะต้องเดินทางกลับบ้านไปก่อนเพราะฉะนั้นพ่อกับอาเจี๊ยบจะต้องตามไป2คนทีนี้พอตามไปพ่อก็ถามแล้วกูต้องเตรียมตัวไงบ้างนู่นนี่นั่นนะเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยบอกเลยว่าไม่เคยไปเที่ยวป่าเลยแล้วอาออสเนี่ยได้แบบโฆษณาไว้อย่างดีดีเลยว่าทริปนี้นะจะไม่เหมือนทุกทริปที่เราไปเที่ยวกันเพราะว่าเราจะมีไกด์ที่เป็นนายพรานจริงๆอยู่ในป่าแล้วเราจะไม่ได้นอนในที่ที่เขาจัดไว้ให้เราจะเข้าไปในโซนที่ไม่ค่อยมีใครเข้าไปซึ่งเขารู้ว่าเขาเป็นคนพื้นที่แล้วก็สนิทกับนายพานคนนี้นะฮะแล้วก็โอเคสิ่งที่เพื่อนสองคนจะต้องเตรียมไปคือเอาอาหารไปเยอะๆเพราะว่าอาจจะต้องไปค้างคืนในป่าซึ่งก็แน่นอนว่าเด็กวัยรุ่นจะมานั่งก่อไฟทำอาหารอะไรก็ไม่ถนัดนะครับ ทีนี้ก็นัดกันดิบดีโดยการเขียนแผนที่นะเพราะสมัยนั้นไม่มีโทรศัพท์ที่จะมาแชร์โลเคชั่นอะไรทั้งสิ้นเขียนแผนที่ว่าอุทยานอยู่ตรงนี้นะพุ่งไปเจอกูตรงนี้เวลานี้แล้วเดี๋ยวเราพาไปเที่ยวที่รับกันอะไรประมาณนั้น ค ุณพ่อกับเด็กก็ไปถึงจุดนัดพบเอากระป๋องกระเป๋าเป้เต็นท์อะไรเตรียมพร้อมมาเลยเดินเลยผ่านจุดที่อุทยานและเจ้าหน้าที่เขาจัดไว้ให้เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั่วไปพักเนี่ยมาสักหน่อยหนึ่งเนี่ยในจุดที่ไม่ค่อยมีคนและเขาก็รอตามจุดที่แผนที่เนี่ยบอกไว้เวลาตอนนั้นเนี่ยเดินทางจากกรุงเทพมาก็ตั้งแต่เช้าแล้วนะพอถึงจุดเนี้ยมันก็ค่อนไปทางประมาณบ่ายสามโมงได้ซึ่งคุณพ่อเริ่มเอกใจแล้วว่าเฮ้ยใครมันจะไปเข้าป่าที่แบบมันเป็นป่าที่ไม่ใช่ป่าที่มีเจ้าที่บุกเบิกแล้วด้วยพี่แจ๊คมันเป็นป่าจริงๆเลย เป็นป่าแบบป่าที่ยังไม่เคยมีใครเข้าไป ครับ เออ คืออาจจะมีคนเคยเข้าไปแต่ต้องเป็นระดับแบบนายพรานนะครับแจ๊คไม่ใช่แบบ ทหารหรือคนทั่วไปเพราะนั้นมัน 3-4 โมงเนี่ยพ่ออุ้ยเข้าไปมันมืดนะป่าอะไรมันจะได้หรอวะอะไรเงี้ยพ่อกับเจี๊ยบก็นั่งคุยกันแล้วว่าไอ้ออสนี่มันได้เรื่องเปล่าลุงออสเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ลักษณะนิสัยค่อนข้างขี้โม้ขี้เมาเป็นตัวเคฮาประจำทีมนิดนึงฮะแล้วก็เลยเริ่มเอะใจแล้วเพื่อนคนนี้มันจะหลอกเรามาแค่มาเที่ยวเฉยๆหรือเปล่าก็เลยพยายามเอาของทั้งหมดเดินย้อนกลับมาเพื่อที่จะพยายามหาจุดกลางเต็นท์เพื่อพักผ่อนก่อนเพราะเพื่อนก็ยังไม่มาจังหวะที่จะเดินกลับมาปรากฏออสก็วิ่งมาพอดีเลยบอกเอ้าหูหาตั้งนานน่าจะคาดกันด้วยการเขียนเป็นที่สมัยนั้นอาจจะไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นนะครับว่าเอ้าหาตั้งนานทำไมไปเตรียมของอะไรมายังไงบ้างพ่อบอกสิ่งแรกที่แปลกไปก็คือลุงออสเนี่ยไม่ได้มีกระเป๋าที่ดูเป็นกระเป๋าอาหารอะไรมาเลยจ้ะก็จะมีแค่เหมือนสัมภาระที่เป็นย่ามน่าจะปูนอนได้เฉยเต็นท์ก็ไม่เอามาด้วยแต่มีปืนเนี่ยมา2กระบอกมีดเนี่ยยาวเท่าหัวถึงตั้งแต่เอวเกือบถึงหัวเข่าครับแจ็คมีดยาวครับมีดคนเดินป่าเลยพอเฮ้ยมึงเอาอะไรไปเยอะขนาดนั้นจะไปสู้รบปมมือกับใครออสบอกเฮ้ยมันเตรียมไว้ก่อนเผื่อล่าสัตว์ไงเผื่อนู่นนี่นั่นตามภาษาคนที่คุยที่มาครับแจ็คครับน่าจะออก คร ับ โอเคก็ไปก็ไปเสร็จแล้วคุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะเป็นเขาเรียกว่าในกลุ่มมันจะมีคนหนึ่งที่เป็นเด็กที่ขี้กังวลขี้ระแวงก็คือจะเป็นคุณพ่อเนี่ยก็จะแบบเฮ้ยมันดึกแล้วนะนู่นนี่อย่าไปเลยพวกมึงนู่นนี่นั่นนอนก่อนดีกว่า ค ุณหมอก็บอกว่าถ้าไม่ไปตอนเนี้ยจะไม่ได้ไปแล้วนะเพราะว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยมันสว่างแล้วมันเข้าไม่ได้เข้ายากเวลานี้มันเป็นเวลาเหมือนผัดเปลี่ยนเวรยามที่ตรงเนี้ยมันเดินทะลุเข้าไปป่าด้านหลังได้ก็ด้วยพอเป็นวัยรุ่นนะฮะก็ตามน้ำโอเคไปก็ไปวะด้วยใจก็กลัวๆกล้าๆแต่ก็ครั้งแรกในชีวิตนะก็ไปพอไปเนี่ยก็เดินเดินระหว่างเดินทางไปเนี่ยทุกอย่างก็ค่อยเงียบลงออกห่างจากจุดชุมชนเนี่ยมาสักระยะหนึ่งซึ่งเป็นเวลาเท่าไหร่จำไม่ได้เพราะคุณพ่อไม่ได้มีนาฬิกานะครับแต่คุณพ่อบอกว่าน่าถ้าให้เดาน่าจะอยู่ช่วง5-6 โมงเย็นเพราะว่าระหว่างทางที่เดินเนี่ยเขาลืมสิ่งที่เป็นอันตรายในป่าและอะไรต่างๆไปช่วงขนาดนึงนะพี่แจ๊คเพราะว่าคนถ่ายรูปเนี่ยน่าจะรู้ว่าเวลาช่วงเนี้ยเป็นเวลาที่แสงสวยมากแล้วทิวช่องหนึ่งที่เดินผ่านเนี่ยมันเป็นเห็นแสงสีส้มส่องมาโอ้โหคุณพ่อกับเจี๊ยบก็มีการถ่ายรูปหยุดมองด้วยนั่นมาสิ่งแรกที่รู้สึกแปลกใจก็คือลุงออสนี่ทำไมมันเดินเงียบๆผิดปกติวะแล้วก็เหมือนกระดกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ใส่ในเหมือนเอ็กซ์ตาเลตเขาเรียกว่าอะไรพี่แจ็คที่มันเป็นเหมือนคนเดินป่าชอบใช้กัน ผมเคยเห็นในหนังแต่ผมก็เรียกไม่ถูกแต่มันแบน ใช่ใช่ผมไม่แน่ใจเรียกว่าอะไรครับแล้วก็เป็นน่าจะเป็นเหล็กอะแน่นเลยแล้วก็ดูแบบเก่าๆหน่อยก็เดินกระดกเงียบๆเจี๊ยบก็แซวว่าเอ้ยเป็นไรว่าเมาเหรอเดินเงียบเลยอะไรประมาณนี้ออสก็หันมาทำเสียงแบบอย่าเสียงดังเดินเงียบๆทำอะไรทำไปแต่อย่าส่งเสียงเดี๋ยวถึงที่พักแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากัน คร ับ ก็คุณพ่อคิดว่ามันต้องแสดงว่าอาจจะต้องแบบแอบหลบใครเพราะมันเป็นที่ที่คนทั่วไปก็ไม่เข้ามาจะเงียบก็เดินมองคิวข่าวนู่นนี่ไปเดินไปแล้วพักหนึ่งลูกออสเนี่ยก็หันมาเอาไอ้กระป๋องเครื่องดื่มที่ผมบอกเนี่ยยื่นให้เพื่อนๆว่าสักหน่อยไหมพวกมึงอะไรเงี้ยด้วยพ่อเจี๊ยบก็มาครั้งแรกพ่อตัดสินใจไม่เอาเพราะว่าอยากจะคงสติไว้ด้วยมันมีหลายๆอย่างที่มันค่อนข้างไม่น่าไว้วางใจนะครับแต่คุณพ่อบอกว่าสังเกตเห็นอยู่สิ่งหนึ่งจากไอ้ตัวกระป๋ อง เครื่องดื่มเนี่ยว่ามันมีรอยบุบๆเหมือนกระสุนปืนนะครับมันกระสุนปืนแต่ไม่ทะลุนะแจ็คมันเป็นบิ่นๆนิดนึงครับผมแล้วพ่อก็เลยถามเลยว่าเฮ้ยมีกระป๋องมึงมันบุบปุ่มอะไรวะเนี่ยอะไรประมาณนี้ลูกออสก็หันมายักคิ้วบอกของมันเด็ดของเจ๋งไงของมันแรงเข้มอะไรประมาณนี้คำพูดเขานะมันเป็นของมีประวัติมันต้องอย่างนี้ถึงจะแน่อะไรประมาณนี้เขาจะพูดไปประมาณนี ้ แล้วเขาก็เก็บเดินต่อไปก็พ่อก็เริ่มรู้สึกว่าไอ้นี่น่าจะเมาด้วยพูดไม่รู้เรื่องด้วยเขาก็เดินนำไปเวลาถัดไปเรื่อยตอนนี้ฟ้าเริ่มมืดแล้วนะก็จะเห็นแค่แสงจากของฟ้าเล็กน้อยถึงจุดนึงจะเป็นเหมือนเป็นเนินโล่งๆแล้วก็มีพื้นที่สูงนิดนึงลูกออสนี่ก็หยุดเดินแล้วก็เอาของเอาอะไรวางแล้วก็บอกว่าไอ้พวกมึงกูไปต่อไม่ถูกแหละพอก็เอ้า แล้วยังไงอ่ะแล้วนายพานมึงอยู่ไหนเขาบอกก็นัดไว้แถวนี้แหละเดี๋ยวมาแล้วก็โอเคสรุปกันว่าปักหลักเพื่อจะตั้งแคมป์กันตรงนี้คุณพ่อกับเจี๊ยบก็กางเต็นท์ส่วนอาออสเนี่ยไม่มีเต็นท์นะครับผมก็กางเต็นท์การนั่งกินนู่นนี่ที่เอาของมานะครับแล้วก็อาออสเนี่ยก็รับหน้าที่ในการติดไฟเนื่องจากเขาเป็นคนพื้นที่เขาเติบโตมาโซนนี้ก็จะมีความสามารถพวกนี ้ ติดมาด้วยนะครับผ ม ก็จุดไฟกันแล้วออสก็บอกว่าเดี๋ยวยังไงเนี่ยถ้ากูลืมมาพวกมึงอย่าลืมนะปิดไฟปิดไลท์หมดนะกลางคืนอ่ะเดี๋ยวสัตว์มันมาเดี๋ยวใครมาเห็นด้วยแล้วก็อย่าเสียงดังนะทำไรรีบนอนแล้วพ่อบอกอ้าวแล้วนายพานมึงอ่ะนายพานเมื่อไหร่จะมาคือพ่อกับอาเจี๊ยบเนี่ยเขารู้สึกว่าอยากให้นายพานมาสักทีจะได้อุ่นใจเพราะเด็กสามคนเนี่ยมันคือเด็กวัยรุ่นนะครับผมที่อยู่กลางป่านะฮะเสร็จแล้วสักท่านหนึ่งออสบอกเดี๋ยวมานะเริ่มมีน้ำเสียงเริ่มแบบเริ่มเมาเริ่มกึ่งเต็มที่ก็บอกเดี๋ยวกูไปฉี่ก่อนนะพวกมึงก็นอนกันเลยเดี๋ยวกูเดินมาพ่อก็บอกว่าเดี๋ยวพวกกูรอก็นั่งรอกันหน้าเต็ ม สักพักหนึ่งออสก็เดินปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บหายเข้าไปในมุมหนึ่งของวงป่าที่นั่งอยู่นะว้าว เดี๋ยวคุณตองสัญญาณมันขาดหายเมื่อกี้ คร ับ ผม โอเคกลับมาแล้วเมื่อกี้เนี่ยมันขาดไปตอนที่ลุงออสเขาเดินหายเข้าไปในมุมหนึ่ง ครับคุณพ่อบอกด้วยความมืดของในป่าผมก็ไม่เคยเข้าไปผมถ้าเดินถึงจุดหนึ่งเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีกิ่งและขวางอ่ะคนจะค่อยหายไปเองคนมืดมาก ครับคุณตองครับตอนนี้สัญญาณคุณตองมันขาดหายฮะเมื่อกี้สัญญาณดีอยู่เลยตอนนี้เหมือนขาดให้หายละ เดี๋ยวพูด นะโอเค ฮัลโหลดีขึ้นไหมครับ ตอนนี้ดีขึ้นฮะ ครับ โอเคตอนนี้เลยแจ๋วเลยฮะ ครับ ต่อ ครับผมก็คุณพ่อบอกว่าในเวลานั้นเนี่ย คือในป่าเนี่ยมันมืดมันจะมืดมากขนาดที่ว่าคนธรรมดาเดินเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีอะไรมาบังเนี่ยมันจะค่อยๆจางหายเองได ้ครับ นะครับด้วยผมก็ผมคิดใจแล้วผีหรือเปล่าพ่ออะไรนู่นนี่นั่นพ่อบอกว่าคิดว่าเป็นผีใช่ไห ม คือเป็นใครก็ตามแต่อยู่ในนั้นน่ะมันจะหายหมดซึ่งพ่อบอกไม่ตกใจเพราะว่าเหมือนเขาพอจะรู้มาบ้างแล้วก่อนเข้าไป คร ับ เสร็จลุงออสเนี่ยก็ฉี่นะฮะรู้ว่าฉี่ถึงขนาดพ่อบอกว่ามันป่ามันเงียบได้ยินเสียงฉี่แต่ไม่เห็นตัวนะครับก็ฉี่อยู่ก็โอเคเพื่อนฉี่อยู่จริงเว้ยสักพักเขาก็นั่งรอกันพอเสียงปัสสาวะหยุดลงก็โอเครอที่จะลุงออสกลับมาก็มีเสียงพุ่มไม้ตะคุ่มนะเอ๊ะแต่มันทำไมเพื่อนไม่มาทีวะเสียงพุ่มไม้ก็เงียบไปแหละ คร ับ ทีนี้ไอ้จะตามก็ไม่กล้าด้วยเพราะว่าคือสองคนนี้ค่อนข้างจะแบบในป่าในอะไรที่ใหม่มาเขาจะไม่กล้าเดินไปไหนกันเลยนะพ่อบอกนะ คร ับ สักพักนึงก็มีเสียงตะคุ่มอีกแต่ขยับยื้องมาหน่อยครับพี่แจ็คไม่ใช่ตรงที่ลุงออสลบเดินไปฉี ่ นะครับก็สุดท้ายก็มีเงาตะคุ่มเนี่ยค่อยๆเข้าใกล้เข้ามาเรื่อยๆเป็นเงาของมนุษย์นะแล้วก็พอเข้ามาใกล้เรื่อยๆเนี่ยปรากฏว่าเป็นคนแก่คนหนึ่งซ ึ่ งพ่อคิดว่าเนี่ยนายพานชัวร์เลยม า แล้วอะไรมาเป็นคนแก่มีหนวดเคราเหมือนดับเบิลดอเลยพ่อให้นิยามประมาณนั้นนะแล้วก็แต่งตัวเป็นชุดแบบน่าจะเป็นคนที่อยู่ในป่าแหละแต่เขาถือปืนมาด้วยแล้วก็ปืนเอาปืนมาจ่อนะแล้วก็บอกพวกมึงมาทำอะไรพวกเองมาทำอะไรแถวนี้อะไรประมาณนี้พ่อบอกเอ้าก็เพื่อนนะชื่อออสนัดมาเนี่ยนัดมาว่าให้ลุงมาช่วยนำทางไปเที่ยวอะไรประมาณนี้ ครับ เขาถามออสไหนเขาถามว่าพ่อเขาบอกว่าออสคือเขาไม่รู้จะอธิบายไงว่าออสไหนเขาเลยบอกออสที่คือชอบดื่มเหล้าอ่ะที ่ เขาอยู่ที่นี่แล้วเขาพยายามจะบอกลักษณะแล้วลุงคนนี้เขาก็หันซ้ายหันขวาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หันไปเห็นไอ้กระป๋องอ่ะที่วางอยู่ทิ้งไว้เพราะเขาเดินฉี่นะลุงคนนี้ก็หยิบมาหย ิ บมามองเนี่ยแล้วยิ้มแล้วก็เอาไอ้กระป๋องเนี่ยหนีบใส่เอวแล้วมันไปไหนแล้วคุณพ่อก็บอกว่าคือเขาบอกเขาไปฉี่ตรงนี้ลุงแล้วก็ไม่ยังไม่เห็นเข้ามาเลยลุงแบบพยายามจะอยากให้ไปช่วยตามลุงก็ยังเอาปืนถืออยู่แล้วก็มองสักพักหนึ่งมีเสียงคนไม่ใช่คนเดียวที ่ รู้ว่าเสียงคนคือคุณพ่อบอกมันเป็นเสียงเหมือนคอมแบทนะฮะ ครับครับ ปุ๊บมาจากทิศหนึ่งซึ่งก็เป็นมุมมืดนะแล้วในพานเนี่ยก็บอกว่าพวกมึงอย่าบอกนะว่ากูอยู ่ แล้วเขาก็มุดเข้าไปหลบหลังเต็นท์ที่คุณพ่อกับอาเจี๊ยบนั่งอยู่เข้าไปหลบหลังเต็นท์ปิดเงียบนะแล้วก็ตอนนั้นระดับไฟมืดหมดแล้วด้วยความตกใจคุณพ่อกับอาเจี๊ยบเนี่ยทำอะไรไม่ถูกนะฮะก็ต้องนั่งอึนอยู่นั้นในหัวคิดอยู่อย่างเดียวว่าจะต้องทำตามไหมหรือบอกดีแต่ว่าชายแก่คนนี้ก็ถือปืนอยู่แจ็ ค นี่หรอฮะสักพักหนึ่งไอ้ต้นเสียงเนี่ยที่เดินมาเนี่ยปรากฏว่าก็เป็นทหารนะครับผมแล้วก็ส่องไฟเนี่ยโอ้ยยุ่งแย่วุ่นวายถือปืนเสียงดังประมาณ4นายส่องหน้าคุณพ่อกับอาเจี๊ยบเนี่ยที่นั่งอยู่ว่าเฮ้ยมาทำอะไรกันนู่นนี ่ครับ แล้วอาเจี๊ยบเขาบอกมาเที่ยวครับรุ่นเพื่อนพามาเสียงสั่นพูดถูกพูดผิดด้วยความกลัวความอะไรหลายอย่างพ่อก็พยายามอธิบายนู่นนี่นั่นนะแล้วเขาก็บอกจริงเปล่าแล้วเขาก็พยายามรื้อของทหารทั้ง4นายเนี่ยพยายามรื้อของพ่อผมไม่สามารถเห็นหน้าได้ชัดเจนเท่าไหร่เพราะว่าเขาส่องไฟตลอดเวลาในความมืดเนี่ยพอมีคนส่องไฟเรามันจะฆ่านะเขาก็ส่องไฟดูใต้เต็นท์ดูนู่นดูนี่เรื่องแปลกคือเขาส่องไม่เจอไม่ผ่านนั้นพี่แจ็คคุณพ่อก็เอ้ยทำไมไม่เจอวะแล้วก็แบบตอนนั้นทำอะไรไม่ถูกสักพักหนึ่งเขาว่ารีบกลับไปได้แล้วนะตรงนี้ไม่ใช่ที่ที่จะแบบมาเที่ยวกันแล้วเขาก็เดินหายกันไป4คน คร ับ ครับเสร็จทีนี้คุณพ่อก็มองหน้ากับมองหน้ากับเจี๊ยบแบบงงว่าที่อะไรวะสักพักหนึ่งคุณพ่อหายครับแจ็ค ใจเย็นนะเบาๆ คร ับ ครับ ครับก็ที่เราทำไงดีเนี่ยคือทำอะไรไม่ถูกสักครั้งหนึ่งในผ่านแล้วก็ไม่ขาดจังหวะเป็นครับ คร ับ แล้วคุณพ่อบอกเอ้าแล้วทำไมเมื่อกี้ทหารเปิดดูในเต็นท์ไม่เจออะไรเงี้ยเขาก็พูดว่าพวกมันไม่เห็นกูหรอก คร ับ แค่นั้นนะแล้วเขาก็เดินออกมาเขาบอกพวกมึงนอนได้แล้วแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ากูไปส่ง คร ับ ครับเสร็จแล้วพ่อก็บอกว่าแล้วเพื่อนน่ะคือเพื่อนเดินไปฉี่ตรงนี้ยังไม่กลับมาเลยเนี่ยจะให้ไปนอนเฉยๆเนี่ยไม่ได้หรอกเขาบอกว่าไอ้คนเนี้ยรู้ชื่อว่าไอ้ออสเนี่ยคือมันเป็นคนแถวนี้อยู่แล้วพวกมึงไปนอนแล้วเดี๋ยวกูเฝ้าให้เดี๋ยวมันมาเนี่ยจะได้เจอกูคุณพ่อก็โอเคเริ่มอุ่นใจแต่ในใจยังรู้สึกแปลกๆอยู่ว่านี่มันยังไงดีก็เลยตัดสินใจเข้าไปนอนเต็นท์เดียวกันนะจ่ายเกียรตินะครับแล้วก็พยายามขุมตาหลับในระหว่างนั้นคิดว่าน่าจะหลับตื่นแต่สัญญาณเหมือนว่าจากตอนนั้นเนี่ยไม่กี่ชั่วโมงก็ประมาณเช้ามืดนะครับผมแล้วก็ในพานเนี่ยก็เลยมาเรียกว่าเช้ามืดแล้วเดี๋ยวเราเดินออกเดินทางกันเลยผมเชื่อว่าน่าจะไม่ถึงประมาณตีสามตีสี่แล้วเนี่ยจะออกเดินทางกันเลยจะได้ไปถึงเรียกว่าฝั่งคือ มันเป็นฝั่งที่อุทยานนะครับฝ ั่ งที่คนอยู่กันเนี่ยเช้าพอดีนะครับผมพ่อก็โอเคไม่ได้ทันคิดอะไรด้วยความที่อยากกลับบ้านแล้วนะฮะด้วยเหตุการณ์ต่างๆก็รีบเก็บข้าวเก็บของทีนี้เพื่อนยังไม่มาในพานเคยบอกว่าพวกมึงเขียนโน้ตเอาไว้แล้วหาหินพับไว้ตรงนี้แหละตรงนี้มันเป็นที่ไอออสมันชอบมา คร ับ เจอมันบ่อยเดี๋ยวมันก็เจอแล้วก็กลับได้มันค่อนข้างคุ้นแถวนี้มันเป็นคนแถวนี้นะครับคุณพ่อก็โอเคเอาตังค์นั้นก็ได้ในพานก็พยายามจะเดินนำกลับไปในที่เดิม คุ ณพ่อบอกว่าเวลานั้นเนี่ยมันเริ่มฟ้าเริ่มเหมือนจะสางสิ่งนึงที่มันแปลกคือตอนที่มาตั้งเต็นท์นะครับจะมีสิ่งนึงที่คนจ้างเต็นท์เขาทำกันก็คือจะต้องมีการโรยเหมือนยุงขาวเพื่อกันมาลงแมลงรอบๆ คร ับ ในจังหวะที่เมื่อคืนมีทหารมาแจ็คเชื่อมหมายว่ายุงขาวแบบไม่กระจัดกระจายเรียบกิ๊บเป็นวงเลยครับก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเสร็จแล้วคุณพ่อเขาบอกว่าเจี๊ยบมึงดูดิเขาก็ชี้ยุงขาวเจ็บพี่เจ็บรู้จีครับก็บอกว่าเดี๋ยวไปถึงก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกัน ครับ นะครับคุณพ่อกับไอ้เจ็บก็เดินตามสายพานท่านเนี้ยไปเรื่อยๆนะไปจนถึงจุดที่คิดว่าน่าจะไปถึงจุดที่เป็นอุทยานแล้วเพราะมันก็เริ่มค่อยๆมองเห็นมากขึ้นไปที่สว่างมากนะครับทีนี้ก็คุณพ่อบอกว่าในพานเนี่ยเดินค่อนข้างเร็วนะคือเดินแบบแทบไม่หยุดพักเลยเนื่องจากเขาน่าจะอยากให้เราไปถึงเร็วขึ้นคุณพ่อก็เดินด้วยความเหนื่อยด้วยเมื่อคืนก็ไม่ได้นอนด้วยนะก็พยายามจะขอบอกว่าให้หยุดพักนะครับ ในพานก็บอกพักไม่ได้อย่าพักเดี๋ยวมันจะสว่างแล้วก็จะพูดอยู่แค่นี้นะครับครับ คุณพ่อกับอาเจี๊ยบก็พยายามเดินตามเร็วขึ้นเร็วขึ้นไปเรื่อยๆก็ไหนๆก็จะกลับบ้านพอถึงจุดที่เป็นประตูที่เหมือนเข้าแอบเข้ามาตอนแรกที่เป็นเหมือนรั้วของอุทยานเนี่ยครับพ่อก็หันไปพยายามจะบอกนายพานว่าโอเคขอบคุณนะครับที่มาส่งนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้แล้วก็นายพานก็บอกว่าก็หยิบไอ้ตัวกระป๋องเนี่ยครับ ค ืนบอกว่าอ่ะเอาไปคืนมันด้วยอะไรประมาณน ี ้นะครับแล้วก็อาเจี๊ยบก็รีบจุงมือพ่อนะครับว่าให้รีบเข้าไปเร็วแล้วคุณก็เลยทั้งสองคนเนี่ยก็เข้าไปอยู่ฝั่งอุทยานกันก็ล้างหน้าล้างตาพยายามหาอะไรกินนะครับพอฟ้าสว่างนะพี่แจ๊คไอ้เจ้าเพื่อนลุงออสเนี่ยก็เดินโซเซกลับมานะครับแล้วพ่อก็ด่าเป็นยกใหญ่ไปไหนมาหวอมไปฉี่นู่นนี่นั่นลุงออสเนี่ยก็บอกว่าคือไปฉี่แล้วก็เห็นท้องฟ้ามันสวยดีก ็ เลยเหมือนปีนต้นไม้ขึ้นไปนอนบนต้นไม้ที่จะดูแลหลับครับด้วยความเมาคนเมาอ่ะหลับมันหลับไม่ได้ยินอะไรเลยเหมือนหลับตาย ครับ แล้วก็บอกแล้วพวกแล้วมึงยิงกูที่รู้เรื่องนี้ได้ไงอะไรเงี้ยแล้วนายพานเนี่ยถ้าโชคดีนะนายพานมาส่งให้มาส่งเนี่ยแล้วก็เนี่ยเขาเอาอันนี้ไปเหมือนแบบไปกินของมึงด้วยเนี่ยแล้วเขาก็คืนมาเนี่ยจะหยิบคืนมาให้เขาบอกว่าฝากให้มึงด้วยฝากให้ออสด้วย ครับ เจ้าออสจะทำหน้าตกใจนะผมลูกออสเนี่ยทำหน้าตกใจว่าเอ้ยมึงไปเจอใครนะเขาบอกว่าเขาเป็นนายพานเนี่ยนายพานหน้าตาลักษณะแบบนี้แบบนั้นเขาแล้วลุงออสเนี่ยก็หยิบมามองที่กระป๋องสักพักหนึ่งเนี่ยลุงเจี๊ยบเนี่ยก็บอกพ่อว่า คุ ณพ่อผมชื่อเปี๊ยกนะครับ อ่า เปี๊ยกคือมึงรู้ไหมว่าลุงคนเนี้ยเขาเดินแล้วก็ตรงนะมึงเห็นตรงหน้าอกเสื้อไหมว่ามันมีสีแดงเขาบอกไม่เห็นเลยแล้วลุงออสบอกคือไม่มีในพานไม่ได้นัดในพานไว ้ คือเขาบอกว่าคือเขาจะโม้ว่าแบบเขาเนี่ยแหละคือในพานอะไรประมาณนั้นนะ ครับอ๋อสรุปคือไม่มีในพานไม่ได้นัดใครไว้ ไม่ได้นัดในพานไว้ครับแล้วก็บอก อ ้าวแล้วในพานที่มาเมื่อคืน เ ป็นยังไงพอหลังจากเล่าลักษณะของในพานไปแล้วเขาบอกว่าคือเขาเป็นเจ้าของไอ้กระติกอันนี้แหละ ครับ เมื่อก่อนกูเคยเล่นกับเขาตอนเด็กๆแต่เขาเสียไปนานแล้วในช่วงสมัยนั้นนะมันมีเรื่องของคอมมิวนิสต์ที่หนีเข้าไปในป่าฝั่งนี้แล้วก็ด้วยการสู้รบยิงกันเนี่ยไอ้กระป๋องอันนี้แหละมันกันกระสุนแต่มันแฉลบไปเข้าอกอีกฝั่งนึง ครับ เขาก็เลยเก็บมาเนื่องจากเป็นที่ระลึกเพราะว่าสนิทกับลุงคนนี ้ แล้วพ่อเขาบอกว่าแล้วเมื่อคืนมันมีทหารมาด้วยนะรู้เปล่าเนี่ยคือเขาเข้าใจว่าลุงออสเนี่ยเอาปืนเข้าไปเพราะว่าจะมีทหารเข้ามาหรือว่ามีอันตรายอะไรแบบนี้เข้ามาลุงเจฟบอกว่าทหารที่เข้ามานะมึงเคยเห็นไหมว่ า คนอ่ะมีท้องฟ้าอยู่ตรงปกอ่ะคือเขาบอกเขาเห็นทะลุเลยว่าเป็นรูๆอย่างเงี้ยครับ ครับ ทหารที่เข้ามาในช่วงตอนเวลากลางคืนแล้วก็ที่แขนคนเนี่ยจะมีผ้าสีแดงเนี่ยผูกไว้หมดเลยครับ ครับครับ ครับก็หลังจากที่ออกมาเนี่ยถึงทราบมาก็คือประมาณพื้นที่นั้นอ่ะจริงๆมันเป็นพื้นที่ที่ก็เกี่ยวกับทหารกับคอมมิวนิสต์เนี่ยล้มตายกันค่อนข้างมากนะครับแล้วก็จริงๆแล้วลุงออสเนี่ยรู้ทุกอย่างแต่เขาด้วยความคึกขนองนะว่าอยากพาเพื่อนเข้าไปเที่ยวก็เลยไปนอนจะมีจุดน้ำตกที่คนยังไม่เคยเข้าไปแล้วค่อนข้างสวยนะครับ ครับ ซึ่งจุดนี้มันก็คือผมไม่สามารถระบุบอกที่ได้เพราะมันเดี๋ยวมันจะเดาได้มันจะมีทีเดียว ครับเท่ากับว่า คุณพ่อ คุณพ่อเนี่ยโดนช่วยเหลือมาจากเพื่อนของลุงออสก็คือเป็นเพื่อนที่เสียชีวิตไปแล้วและไอ้กระติกน้ำแบนๆที่ลุงออสเขาพกไว้จิบตลอดเวลาเนี่ยเป็นของเพื่อนคนนี้ถูกไหม ใช่ครับใช่ครับ เพราะฉะนั้นทหารที่เข้ามาตรวจก็ไม่น่าจะมีตัวตน ใช่ครับ เพราะฉะนั้นคืนนั้นเนี่ยตัวของคุณพ่อและเพื่อนอยู่ในป่าสองคนเจอทั้งทหารเจอทั้งเพื่อนของลุงออสที่ตายไปแล้วเขามาช่วยเขามาช่วยให้ออกเพราะว่าเขารู้ว่าเดี๋ยวลุงออสโอ้โหกว่าจะมาอีกทีหนึ่งเช้าถ้าปล่อยไว้เนี่ย เขาเหตุผลว่าคือในพื้นที่นั้นเนี่ยจริงๆเจ้าหน้าที่เขาจะบอกอยู่แล้วว่าถ้าพูดตรงๆนะมันก ็ มีคนเห็นอะไรแบบนี้วนลูปแหละเพราะมันเป็นการล้มตายที่มีกันอยู่ตรงนั้นทีนี้เนี่ย ทางลุงนายพานเนี่ยเขาเป็นคนพื้นที่เขาไม่ใช่ทหารแต่ด้วยเหตุบางอย่างทำให้เขาก็ต้องเหมือนต่อสู้ครับ ครับครับ แล้วก็เขาก็ไทยที่เป็นเหมือนคนไทยหลงเข้าไปเขาจะคอยช่วย ครับครับเพราะฉะนั้นคือถ้าใครหลงเข้าไปแบบเข้าไปดีๆนะผมว่าเขาคงมาช่วยแหละแต่ถ้าใครเข้าไปไม่ดีนะไม่รู้เหมือนกันว่าจะเจออะไรบ้างถ้าพูดถึงบรรยากาศในป่าในสมัยก่อนนะเราเองคนที่ไม่เคยเข้าป่าจินตนาการไม่ออกหรอกครับว่าป่าที่บอกว่ามืดเนี่ยมันมืดขนาดไหนถูกไหม เพราะผมไม่เห็นลายมือ นะ มัน คงมืดมากอ่ะนะฮะแล้วมืดในถ้ามืดในห้องกับมืดในป่าเนี่ยผมว่าบรรยากาศมันคนละอย่างกันเนาะนะถือว่าเป็นเรื่องที่คุณพ่อเล่าให้ฟังก็แล้วกันระหว่างที่เล่าเนี่ยสัญญาของคุณตองมันมีขาดๆให้หายบ้างแต่พอฟังรู้เรื่องอยู ่ครับ นะฮะขอบคุณมากๆคุณตองที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันเรื่องเกี่ยวกับป่านะครับเรื่องของสหายนายพรานนะ คร ับ ฝากขอบคุณคุณพ่อด้วยที่ถ่ายทอดเรื่องนี้ให้ลูกๆหลานๆได้ฟังกันนะ ได้คร ับ นะฮะขอบพระคุณมากๆคุณตอง ครับสวัสดี สวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ